سورۃ النازعات سورۃ نبا پس دے نزول کے ام پس دنبا آنا دے اس بات دا قیامت کی پدی سورۃ النازعات کے ہو پشواہد و سرا اب یادہ سے دو قسم خلق و حال یو نمونہ دنیاوی تخویف ذکر کی پا حالت دکراؤنیان چی آخرت کے وہ عذابوں نے یو دنیا کے خلق نہ دے خلاف سید اللہ دا عذاب نہ کل انکار یہ کہو نمونہ ذکر کی تخویف دنیاوی پا حلاکت دکراؤنیان سارا اب یہ تقسیم کی دا خلق دو قسم تا یہ اصحاب الجحیم دی جہنمیان او بل اصحاب النعیم دی جنتیان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا گوادی اغا ملائک چی سختی کی کافرانو نا ڈیر سختی چی روح تینا رو باسی نا ڈیر سختی و سرکی زکا غرا اوزی نا آتی نا پا گوٹونو نا نوزی او دی ایراو باسی غرقن غرقی دل مانا فدی بدن کے اور بسین نوزی فناشت وات نشتن اغم لیکو چی خوشالون کی دی مومنان لرا پا خوشالولو مومن نا چی روح باسی دی اڈو پو نشی لکا ما شم تا چی ویاغ دی برا کار غدی ابا سغاڑو پزان پو نشی ملیک با دا مسلمان سر دا سی کار کئی خواب خوشالون کی اگل رب خوشالون والسابحات سبحا اغم لائک چل اللہ پا حکم پسی داسی منڈیوی لکا لامبوئی ابو کی جسوک لامبوئی ابو کی چمائی زی گران دین دقا سل اللہ پا حکم پسی روان دی لامبوئن کی اللہ پا حکم پسی پا لامبوئ اہل سران فالسابقات سبقا چزم رلوے ہمت کئی کا نا ندی نسوک نشی مخ کے کہہ دے فی ذکر اوڑا چمک کے ہمت بیان شو پس مخ کی دن کی دیدار چانا فمخ کی دل و سرا فل مدبرات امرن او انتظام کی دل لاد حکم جدا جدا چکم یہ روحون مقرر کرے پلکار خف و ہمت سرا پراستے سر گئی مدبرات دزان سن کسی کو لے لو تو حکم کئی سدا سے ہو کے دا سے ہو کے ڈبل کے اختیار نشت پا عالم کے خان دے دے کہ جب تر حلمانی اور خبر اکڑے تھا تو مفسرین و خیالی کا نا کہ مدبرات دڈیر و سیزن و صفت کے دیشی احتمال ہوئی کا نا آتے ندل تک نفوس اوستری کیا نفوس کی تدبیر کی بسا خبر جدی منتظر نو گوروی ساسو تفسیر کی ویلی روح المانی وی ویلی دی چی نفسو نا تدبیر کولی شی پس دمرگنا جواب دادے چی تد آغا تفسیر گو رکنا پینزل اس جلدہ کارے کی جتا بل رہتا دا سے خبر او منتا دا خواغد وسیلی پا حق تیر تحقیق کرے صورت مائدہ کے ندی غصہ شیوی دی لزانے بگی جتا لکل کری دی دا آغا خبر او ندا ذکر یو سڑی کتاب بٹول گورے کنا چی دا نور نظریہ سنگا دا دا آغا نظریہ خدا سے دا ٹیٹ دا توحید نظریہ دا ندی دے کی سنگا ہوئی چی نفوس مدبرات تی دا خو پکی بل چالی کل کری چتا خو سشوی دی چی دولی پا وسیلہ باین دمرا سخرت کرے دی او یاد آده چی کوئی انسان دی غلطی تی کی گی نمگا پا روح المعنی پسیو قرآن و سنت نشتا دی مونگا خو پا قرآن و سنت ایمان راوڑے پا مفسر هم ایمان ندی راوڑے انا مونگ دا قول چرتا دی دا پار پیش کو چی پا دین کی دلیلو گردو نا دلیل خو قرآن و سنت اجماع ہوتی آس دی نو مفسر قول خمنگ تائید دا پار پیش کون تائید مطلب دائی لکا ڈوڈے او شوروار سی کو چکنی و سراؤ کے دا خاصل خوال دا پارے نو قول خود قرآن و سنت دلیل لے کچا سے لکلی لکلی دی کنمو خدا غی نوی زموار فا یوم ترجف الراجفة تتبع الرادفة یاد کا غرزو چوب جلقی اغش پیلے جلقون کی سبو جلقی دنیا چش پیلے والی شکن دنیا بٹو لو جلقی دا بڑن بیش پیلے تتبع الرادفة ورپسی بی اگر وستیش پیلے سیدا چدا دوش پیلے دی بس اول سر و مخلوق پناشی ادوین سر و بیاج واپس شی قیامت بقائم شی قلوب یوم اذ واجفة دیر ظلون با پتا غرز باندی یری دن کی اور پی دن کی دار دا چیمان پکی نو خواہ ایمان پکی نہیں نو آغاز لو وسم رپی گی اور اوخ کی بم رپی گی ایمان کی بچا کے نہیں ہو توحید پکی نہیں کا نا تو سارا خبریں کہ نم شنڈ بے رپی گی نہ علامہ کا نفلے بندیا نو توحید زبردست شے دیکھا اب سوارو ہاں خاش یا سر کی داغی باری ری زلیلی یقولون او دا بوائی چغی بوئی اینا لمردودون فی الحافران آیا مونگ ببیا واپس کریشو اغلوم بی حالت تا وسوئی دلتا دید دنیا خبر رکھا وس دا خبری کئی چولی مونگ ببیا جو اندی کئی دیشو چملوشو خورشو اڈو کیشو نو اینا لمردودون فی الحافران مونگ بیا لمبی حالت لڑ شو بیا بس مونگ بدن جوڑ شی ہو نو وجود برا کری شی حافر اصل کے دا اس پیت ہوئی دا اس دا غصو نہیں دا بوٹ گن تے تور دے تا حافر ہوئی دے زکا ہوئی چی اس چی خپکی دی کنا او چتے کی نو بالکل پر خپکی نہیں چی سمرا دا غصوی نو دور نخا جوڑا کری میں دیر پارو ہوئی چی دی ہوئی چی بالکل وہ پرخ نہیں دوں کو بدن کی اکا سے بجوڑ شو لکا دنیا کی سنگو نہ نہ ہوئی ایزا کن نہ ایزو آمن نہ خیرا چکل مونگا ڈوکی شو اور واسطشو نو بیا وجوان دیکی گو قالو تلک ایزن کررتن خاسرا وائی دی چی دغا بیا جوان دن دا دیر تاوانی دے تا دا پاروائی تاوانی چی تا سکڑی ندی کا نخوا تا تش خوب کرے دے سر پار بتاوانی فین نما یل جرتوں واحد تن یقیناً دا قیامت و یو جڑک دے یو آواز دے فیضام بساہرا خلق بٹول کو میدان الاڑی زکا بادے ہو بنی کنا دار سے خوب آوار شیوی زم کا ویدا سے شیوی جے پیو سر کی ہے گہ پرتین بل سر تبخ کاری کنا دس ملک بڑا گا پروتی رفا بس دڑا گی نمی اواستن دا موسیٰ علیہ السلام خبر ہے شورو کا کیا غو مل تکوی تور کی بڑا گا اولاد حل اتا کا حدیث موسیٰ یقینم راغلے تا تا خبر دا موسیٰ علیہ السلام کل چی آوازو کدتا رب خپل بالواد المقدس پاغ میدان مبارک کی پاک توا چی نمی وادی توا دے وادی توا دا میدان مبارک کے پاک توا جنمی وادی توا دے وادی توا داغی دس نمون عرب وادی پورا وادی توا دینم دے سیوت ہوئے اذهب الى فرعون انه طغى لا شا فرعون پسی دے سرکشی کی فقل هل لك الا ان تزكى اور نور تو سمو ہے سکول اور نکی یہ خود پکی مل کرے گا نا مسئلہ اور تو کا کہ اس راون استا خو خد جزان پاک کی انت زکا جزان پاک کی واحد یہ کہلا ربک فتخشام زدید پار راغلیم چتا تلار خیم چتان لار رو کشوی دان ہدایت کن تا تا پا درب درب تا باندین او یریگا تذکا دا مطلب دی چی کلخ یو سرے اسی اگوری اسمان زمکا غرونا دریابونا نو پوشی پا مطلب باندی چیرا لایق صرف یو اللہ دیخا مانوری سے خبری اجب دی پو انشی نسو کولا راشیو نصیت وطو کی تقریر وطو کی فتخ شاہ نکا بدیو یری گی فاراہ الایت الکبرا ویخو فرعون تا موجز لویا امساو کنخا فکذب واسوا اگر تکذیب کو نافرمانی اکڑا چیزا چرے نمانم چیتا پیغمبری تا زپی جنم نا ما سرلو کلوی شویو دا پیغمبری تا کم زیمل اوشوا تا خوچا تا بار ملک تم نیتلے فکذب واسوا سمات بر یسام دیر غصاو کنا بیا شاکلا امن ڈیکلا ویزا با مقابل کوما داغا وقن زور لگو فحشرا فنادا طول خلق راجمکو آوازوکو فقال انا ربکم الاعلام نویوی چی زستا سرب یمڈی روچت نیوی دا خبر کرده و بل صورتی قصص کی تیرشیو وی ما علمت لکم من علاین غیری زخو نپویگم چستاسو بل خودشتا ده دا موسیٰ علیہ السلام دا سی خبری کئی فاخذ اللہ نکال الاخرت والاولا انیو اللہ دی فرعون لرا پا عذاب دا دنیا و دا آخرت یا پا عذاب دا روستے خبری و دا رنبے خبری دو خبری کن خب نبی ذالک لعبرت لمن یخشا یقیناً پا دی واقعہ کی عبرت تیز پار دا چی اریگی دا اللہ دا نقلی دلیلو اس اللہ عقلی دلیل پیش کئی عقلی دلیل چو گو رہتا سو انتم اشد خلقا ام السماء اے خلقو تاسو دیر مضبوطی ایک وجود کی کن اسمان اسمان خوچر نا فرمانی نذکرنی اسمان خو چر آواز نہ نکلے چیا غوس اتا سدا گڈ وڈ آواز نہ کوے اسمان خو نشی ٹنگے دے دیتا جسو غیر اللہ تا آواز کی نصرت مریم کی ویلی چ اسمان را ور دے دو نشی ٹنگے دا خبر ہے نشو برداشت کولے او دا انسان برداشت کرے دا اللہ وی تو دے اسمان نو ڈیر مضبوطی نو اے تاسو ډیر مضبوط یې په وجود کې کنا اسمان بنا الله جوړ کړی دی رفع اسم کہا اوچت کړی دی چت دا دی چې سو کو تن شي رسی دی فسوا برابر کړی دی واو تو شلی دا اور او کلی دا شپه د دن شپه روز خو دې اسمان نه پیدا کی کنا ځکه نور پکې موجود دی و اخرج دحاها و کار کلی دے سبا داری یعنی روز روز کی دحا صاف وقت دیر قیمتی دن زکی دان مواغس والارض بعد ذالک دحاها او زمکی بیا پس دینا خورا کلی دا پیدا کلی مخ کی دا لیکن بیا دحا دیتوی چی پا طریقے کیو خلق پل قوتونا پا کیواچے غرونا پیو غرزی دریابونا سندونا ندحا دے رستو بیا کری اول خدا سے غنڈا پراتاوا اخرج من آماء آر استلی رزی زمکنا و بداغی و مرعا ورشوگانی والجبال ارسا آها غرونا پا دی غرزولی دی متاع لکم ولینامکم فیدہ دستاسو او استاسو دسارو پیدا جاتی طامت الکبران کل چراشی اغا مصیبت او آفت لوی دم دا قیامت نم دے طامت الکبران لوی افت نخلق بدو قسمش دیر نه یوم اتذکر الانسان ما سا آیات کا عورت چیادی بے انسان قل عمل چی سکری دی ناغب ناغی پتھم ہو بینو او کارب کلی شی جہنم دا چا د پار چوی نی ہے چې دا چا نظر لګی نو جہنم بوی نی نو پټ بنئی فاما من تواسوك سرکشی کری ولک فرعون واسر الحیات الدنیا وغرکڑی وجند دنیا تاخرت فین الجحیم ہی المعوی جہنم بداغ زید وسیدوی دا حال یہ ذکر کر مجرمین کو فاما من خاف مقام ربی اغسوك چیاری دو دری دونا دخپل رب مخکیم چی قیامت کی بود ری گوا دا یر و سروا دا غلط کار نشی کولی یا مقام ربی اسی دا عقیدہ وچی اللہ حاضر ناظر دے ارسوینی ولی بز غلط کار کو ونا عن نفس عن الحوام اک نفس و تار سوی کنا لیکن دا غنمان لنو من کلیو نفس و دخواہشاتنا فین الجنت ہی المعوی یقیناً جنت داغ دوسی دو زیرے زجر دے پینکار دا قیامتو سورت نبا پا اول کی راوڑی و دی پا آخر کی راوڑا انت اول کی ویلو چا اما اتسالون او دی پا آخر کی راوڑا تشابہ الاطراف دیتوی نوم یوربتی دی سورتنو یسالونکا تپوس کستانا نساتی دا قیامت ایان مرسان چمنگ تے تاریخ و خیا دا وکل راضی اللہ ویسا تو تاریخ معلوم دے فیم انت من ذکرا چرتے تو داغید بیان الی ربک منتہا پترب دربستا باندھی انتہا د علم داغید داغ علم کو اللہ تر سے دلے بل چاہتا ہوں داغ علم نشتا دیوی تسل راغلے گور ہوتا من خوئی چتا کہ بدا کمالی چمن تو بدا قیامت وہ ہے رز بہو ہے نستا رات لو سفے دو دنیا تا انما انت منذر من یخشاها بے شک تیر ان کے آچا لرا چی یریگی دا قیامت کانوم یوم یرونہا دا خلق چی دے پاورت چیوی نی قیامت لرا نظم رہبت بھائی پی لم یلبسو تو وہ چیزی وخنو تیر کڑی دنیا کے اللہ عشیتن مگر یوم آزگر او ضحاہا او یا اگر سحر دم آزگر سحر خود دم آزگر نہیں او ضحاہا سحر خود روزی کا نروزی کے دیر وقتو نجی سحر پا کمی او وقت دے آزگر پا کمی او وقت دے دا نسبت دے عشیتا ولیو کو مطلب دار چی او ضحاہا یا اغا سحر چی دی زمازی گرم را دے پا مقدار کے اخوم سا دورا وقت ندے خو سن چی وقت دمازی گر لگ دن دقا سحر اغام لگ دے دی وی چی مون دنیا کے صرف دم را وقت تیر کرد دنو زکا چی سلی مرد خوش علی تیر شی و سخت پیرا شی اتا تینا تپوس کینو ما خو دنیا کے چرتا خوش علی و نلی دا نا زکا با دی قیامت کی داس ہوئی سورت